سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك القضاء الرحيم الحزين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلی مجلس میں ہم نے تقوی کا مفہوم اور روزے کا فلسفہ اور تقوی کی اہمیت اور اس کے فوائد کی بات شروع کی تھی. آج ہم اس گفتگو کو مکمل کرنا چاہیں گے. پچھلی مجلس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تقوی ایک ایسی عظیم نعمت کا نام ہے جس سے انسان کے اعمال کو رب تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور تقوی کہتے ہی اس کو ہیں، اجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایا، اللہ کے عذاب اور اپنے درمیان اعمال صالحہ کی رکاوٹ بنانا، حفظ النفس عما یؤثم، اپنے آپ کو ہر ایسے قول و عمل سے محفوظ کرنا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کے اندر اس تقوی کا بہت بڑا جو بینیفٹ بیان کیا ہے، جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، وہ کتنی عظیم ہے. اور وہ یہ ہے، جو انسان متقی بنتا ہے رب تعالیٰ علم و دانش، معرفت و عرفان کے خزانے اسے عطا کر دیتا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تقوی تم اختیار کر لو، رب تعالیٰ علم کی روشنی سے اور علم کی دولت سے تمہیں نواز دیں گے. بلکہ اللہ عز الجلال کا تو فرمان ہے، ہدایت اور نصیحت کے مؤثر ہونے کا ذریعہ بھی تقوی ہے. ارشاد ربانی ہے، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے والوں کے لیے ایک رہنمائی ہے اور نصیحت ہے. بلکہ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت کا باعث ہے. بلکہ اللہ عز الجلال نے تقوی کو حق و باطل میں تمیز کرنے کی طاقت بنا کے بھیجا ہے. تقوی جس کو نصیب ہو جائے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، حق و باطل کی پہچان کر سکتا ہے. ارشاد ربانی ہے، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فتتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو رب تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں پہچان کرنے والے، فرق کرنے والے بنا دے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری برائیوں کو بھی تم سے دور کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے. اور اللہ عز و جلال بہت بڑے فضل والا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ. اللہ عز و جلال تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنی کا بندوبست فرمائیں گے جس روشنی میں تم اپنی زندگی میں چلو گے. تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہیں بخش دیں گے، اور اللہ عز و جلال بہت ہی بخشنے والے اور رحم کرنے والے. تقوی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ کی معیت خاصہ اس سے نصیب ہو جاتی ہے. معیت عامہ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت دنیا کے ذرے ذرے میں ہے، اگرچہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. اور معیت خاصہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی سرپرستی، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ عز و جلال کی رہنمائی انسان کو نصیب ہو جاتی ہے. اور یہ نصیب کس کو ہوتی ہے؟ جو متقی بن جائے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اور اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین کر لو کہ رب تعالیٰ کی معیت خاصہ اللہ عز و جلال کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تقوی کی حقیقت سے آشنا کیا، اور پھر انہوں نے تابعین کو یہ باتیں سمجھائیں، تبع تابعین کو پھر انہوں نے آگے منتقل کی. قتادہ بیان کرتے ہیں، من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، یکن معہ، اللہ عز و جلال کا ساتھ اسے نصیب ہوتا ہے. ومن یکن اللہ معہ، اور جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہو، فمعہ الفئہ التی لا تغلب، تو گویا اس کے ساتھ تو ایسا گروہ ہے جس پہ کبھی غلبہ نہیں پایا جا سکتا. والحارس الذی لا ینام، اور اس کے ساتھ تو ایسا ایک نگران ہے جس کو کبھی نیند نہیں آتی. والہادی الذی لا یضل، اور اس کے ساتھ تو ایسا ہدایت دینے والا ہے جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ عز و جلال نے دشمنوں کے مکر و فریب سے نجات دلانے کا ذریعہ بھی تقوی بیان کیا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کر لو دنیا کے معمولی معمولی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے، برداشت کر لو اور تقوی اختیار کر لو، تو یاد رکھنا، لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنوں کی خفیہ تدبیریں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. بلکہ دنیا کے اندر غم اور خوف اگر انسان کو لاحق ہو تو اس کو دور کرنے کا بھی ذریعہ تقویٰ ہے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو شخص اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، متقی بن جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ تقوی اتنی عظیم نعمت ہے جو روزے کا اصل مقصد ہے کہ رب تعالی جہاں غموں سے نجات دیتے ہیں، وہاں انسان کے تصور میں بھی کبھی نہیں آتا جتنی اس کے لیے آسانیاں اور رزق کا بندوبست فرماتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، رب تعالی اس کے نکلنے کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ پڑھنا شروع کیا۔ صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، اتنی مرتبہ پڑھا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اونگ آنے شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان الناس اخذوا بهم لکفتهم، اگر لوگ اس آیت کی روشنی میں تقوی کو اختیار کر لیں تو یہ تقوی ہی انہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے۔ تقوی معاملات کے اندر آسانی کا سبب ہے، جیسے آپ نے سنا کہ رب تعالی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما دیتے ہیں، اور تقوی ہی حقیقت میں انسان کے اعمال کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اسی اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ رب تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ عز وجل نے اس لیے کامیابی کو تقوی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے دنیا میں اور آخرت میں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا لعلكم تفلحون۔ اے عقل مندو، تقوی اختیار کرو تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ عز الجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ یخش اللہ اور اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, وہ یتقی اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. بلکہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور حقیقت کو مخلوق کے سامنے پیش کیا ہے, خیر و برکات چاہیے اور دنیا جہان کے اندر خوشیاں اور وقار اور آسودگیاں چاہیے تو تقوی اختیار کیجیے. ارشاد ربانی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ بھی اللہ عز الجلال کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کے پورے پورے پابند بن جائیں تو رب تعالیٰ کی نعمتیں ان کو کیسے ملیں گی؟ یہ لوگ اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی یعنی آسمانوں سے اور زمینوں سے روزی دیے جائیں گے. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے ایمان لانے کے بعد متقی بن جائیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے ان کے لیے. تقوی یہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن اتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. اور اللہ کا حکم وہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے, جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ عز الجلال اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور اسے عظیم اجر سے نواز دیں گے. تقوی یہ انسان کی محبت مضبوط کرتا ہے رب تعالیٰ کے ساتھ, بلکہ اللہ کا جہاں انسان کو محبوب بناتا ہے وہاں اللہ کی محبت اس انسان کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ عز الجلال کا یہ فرمان ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تقین. بلا شبہ اللہ عز الجلال محبوب بناتے ہیں تو متقین کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ عز الجلال ایسے انسان کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو, جو لوگوں سے مستغنی ہو اور جو خفی ہو, شہرت کو چاہنے والا نہ ہو. یہ چھپا ہوا انسان رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ انسان ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے. وَتُدْفَعُ عَنْهُ مِیتَةُ السُّوءِ. اللہ عز الجلال ایسے انسان کو بری موت سے بچا لیتے ہیں. رب تعالیٰ سے دعا ہے तक्वे की ये नेमत नसीब फरमाए, और इस मुबारक महीने में जो रोज़े हम रख रहे हैं इसका असल मकसद भी तक्वा है, हम इस असल मकसद के हुसूल में कामयाब हो जाएं, और सबसे बड़े मुत्तकी के रिफाक़त जन्नतुल फिरदौस में नसीब फरमाए, और हमें अपने दीदार का भी मुस्तहिक बनाए। व आखिर दुआना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।